ในสมัยก่อนนี่มีป้าคนหนึ่งชื่อป้าอีทเป็นคนในหมู่บ้านแกมีลูก3คนวันหนึ่งแกเจ็บป่วยลูกๆ3คนไม่ค่อยดูแลแกเลยลูกคนหนึ่งเป็นผู้ชายนั่นก็ไปอยู่บ้านเมียอีกคนผู้หญิงก็ไปอยู่บ้านผัวอีกคนเป็นกระเทยผู้หญิงแต่ว่าทำตัวเป็นผู้ชายอย่างที่คนสมัยนี้เขาเรียกทอมอ่ะก็ไปอยู่บ้านคู่รักไม่ได้กลับบ้านตัวที่บ้านนั้นก็เลยเหลือแต่ป้าที่เจ็บป่วยช่วยเหลือตัวเองแทบจะไม่ได้อยู่มาวันหนึ่งป้าอีทก็ตายลงอย่างไม่มีใครรู้เห็นหรือที่เขาเรียกว่าไม่มีใครดูใจแกก่อนตายแกตายไปอย่างน่าสงสารแกตายแล้วลูกๆถึงได้มารวมตัวกันช่วยกันจัดงานศพให้แม่งานศพนี่เงียบมากตลอด3คืนที่ตั้งสวดเงียบอย่างแปลกๆเงียบอย่างวังเวงน่ากลัวพอเผาศพแล้วพวกลูกๆ ก็นอนกันที่บ้านนั้นหมาก็หอนที่บ้านหลังนั้นหอนจนแต่ละคนนี่เพ่นหนีไม่นอนบ้านนั้นแล้วเหลือแต่บ้านอันว่างเปล่ามืดตื้อเพื่อนบ้านแม่ไม่เกี่ยวข้องด้วยก็อดหนาวๆกันไม่ได้เสียงหมาหอนดังโหยหวนมันน่ากลัวอย่าบอกใครเชียวลมพัดแรงขึ้นแรงขึ้นทีละน้อยจนพัดเสียงดังเหมือนผีเปรตหวีดร้องที่ต้นไม้ข้างบ้านประตูหน้าต่างบ้านป้าอีทปิดปึงปังปึงปังปิดเปิดเปิดปิดอยู่อย่างนั้นน่ะยิ่งเพิ่มความน่ากลัวลมพัดแรงอยู่พักหนึ่งก็สงบลงระหว่างที่ลมพัดแรงหมาก็ส่งเสียงเห่าหอนไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยแต่พอลมอ่อนแรงลงเสียงหมาก็ค่อยๆหายเงียบไปคืนต่อมาหมาตัวหนึ่งก็หอนหอนอยู่ตัวเดียวหมาตัวนี้ชื่อไอ้หมึกตัวสีดำเป็นหมาบ้านป้าช้อยแต่มันชอบไปหากินเศษอาหารที่บ้านป้าอีทบ่อยๆมันหอนอยู่นานกว่าจะหยุดเพื่อนบ้านก็คุยกันว่ามันแปลกมันเกิดอะไรขึ้นก็เชื่อกันว่าดวงวิญญาณป้าอีทคงจะไม่สงบถึงได้สำแดงอะไรต่ออะไรให้เห็นได้รับรู้ป้าช้อยไปจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณป้าอีทว่าถ้ามีอะไรก็ขอให้บอกจะได้รู้จะได้ช่วยไม่ต้องเกรงใจที่บอกอย่างนั้นก็เพราะว่าป้าอีทในขณะชีวิตมีชีวิตอยู่นะเป็นคนขี้เกรงใจคนมากแม้แต่ลูกของแกเองแกก็ยังเกรงใจเลยผัวของแกที่ตายไปแล้วป้าอีทก็ไม่เคยพูดจาอะไรให้ผิดใจกันก็นับว่าป้าอีทคนนี้เป็นคนดีจริงๆไม่ว่าใครๆในละแวกบ้านต่างก็รู้กันดีอยู่แก่ใจอยู่มาคืนหนึ่งป้าอีทเข้าฝันป้าช้อยบอกให้รู้ว่าแกเป็นห่วงลูกๆอยากบอกให้พวกเขารู้ว่าแกเป็นห่วงขอให้บอกลูกๆของแกด้วยแล้วแกยังบอกว่ามีเงินกับของอื่นๆที่มีค่าที่แกเก็บเอาไว้ให้ลูกๆแล้วลูกไม่รู้เนี่ยของต่างๆใส่รวมกันเอาไว้ในถุงผ้าเอาผ้าขี้ริ้วห่อไว้อีกทีซ่อนไว้ที่ตู้ให้เอามาแบ่งกันป้าช้อยตื่นจำเรื่องนี้ได้ก็บอกลูกๆของป้าอีทให้รู้พอพวกเขารู้กันเท่านั้นก็รีบค้นหากันเป็นการใหญ่เพราะว่าที่บ้านป้าอีทเนี่ยมีตู้หลายใบทั้งตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของตู้ใส่ข้าวของอะไรต่างๆเพราะว่าลุงดำผัวแกเป็นช่างไม้ก็ต่อตู้เอาไว้ใช้หลายใบพวกลูกๆหากันให้ควักหรือค้นกันวุ่นก็ยังไม่มีใครเจออ่อนใจก็เลยเลิกค้นหาและหาว่าป้าช้อยโกหกพากันบ่นว่าเสียเวลาเปล่าๆลูกสาวถึงกับไปที่หน้าบ้านป้าช้อยแล้วไปตะโกนใส่บ้านว่าป้าช้อยโกหกพอป้าช้อยได้ยินก็ออกจะโมโหดิแกก็ตะโกนตอบว่าไม่ได้โกหกเว้ยอีกไม่กี่วันต่อมาลูกสาวป้าอีทก็กลับมาค้นหาเงินอีกมาคนเดียวได้ไปหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่ว่าค้นหาอยู่หลายชั่วโมงอีกวันหนึ่งลูกชายก็มามั่งมาคนเดียวเหมือนกันก็คงมาหาเงินนั่นแหละสักชั่วโมงก็กลับเจอหรือไม่เจอก็ไม่รู้แล้ววันหนึ่งลูกที่เป็นกระเทยก็มาด้วยเหมือนกันมาแป๊บเดียวก็กลับอยู่มาวันหนึ่งที่บ้านป้าอีทเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดมีเสียงพระสวดดังออกมาแล้วก็มีแสงไฟตะเกียงอยู่ในบ้านเพื่อนบ้านตกใจแปลกใจกันใหญ่แต่ไม่มีใครกล้าไปค้นหาความจริงราวๆ5นาทีเสียงพระก็เงียบแสงไฟก็ดับเหตุนี้เกิดช่วงตีหนึ่งกว่าๆเขาว่าเสียงพระสวดที่ได้ยินกันนั้นเป็นบทสวดที่พระท่านใช้สวดศพตอนเช้าเท่านั้นก็เล่ากันแซดไปหมดลูกๆของป้าอีทรู้แต่ไม่เข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านที่ไม่เข้าไปเพราะกลัวจะไปเจอสิ่งที่น่ากลัว นับวันบ้านป้าอีทจะน่ากลัวเพราะว่ามีเสียงร้องโหยหวนของผู้หญิงที่คนแถวนั้นจำได้ว่าเป็นเสียงของป้าอีทเชื่อกันว่าป้าอีทได้รับความทุกข์ทรมานยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังวนเวียนอยู่ที่บ้านส่วนป้าช้อยก็สงสัยว่าเงินที่แกเข้าฝันบอกให้ลูกๆนั้นมีใครหาเจอหรือยังป้าช้อยก็ไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้แล้วเพราะว่าโดนลูกสาวป้าอีทมาตะโกนด่าหน้าบ้านหลายวันต่อมาป้าช้อยก็ฝันอีกแล้วป้าอีทมาเข้าฝันขอร้องให้ป้าช้อยบอกลูกด้วยว่าเงินอยู่ที่ด้านหลังตู้เก็บของใบใหญ่ป้าช้อยไม่อยากเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ก็ฝากคนที่ไว้ใจได้ไปบอกลูกๆของป้าอีทตอนที่มีเสียงพระสวดไม่มีใครกล้าเข้าไปดูว่าในบ้านเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้มากัน3คนรีบพากันเข้าไปอย่างเร็วเลยมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาเพราะว่าลูกๆของป้าอิดรื้อตู้หมดทุกหลังแต่ก็ไม่เจอเงินทั้ง3คนรุมด่าป้าช้อยป่นปี้หมดเลยป้าช้อยก็โกรธมากตะโกนด่าต่อไปด่ากันดุเดือดเลือดพล่านนะแต่ป้าช้อยคนเดียวก็เลยสู้ไม่ได้หนักเข้าเสียงแห้งพวกนั้นก็เลยสะใจกันใหญ่มันก็เป็นเรื่องแปลกที่ว่ายังหาเงินกันไม่เจอแต่บางคนก็คิดว่าลูกคนใดคนหนึ่งคงจะได้เงินไปแล้วแต่ไม่บอกให้คนอื่นรู้เพื่อที่ว่าจะต้องไม่ต้องแบ่งให้ใครแต่วิญญาณของป้าอีทก็ยังทำอะไรแปลกๆที่บ้านติดต่อกันมาหลายปีแล้วทั้งเสียงแปลกๆทั้งแสงตะเกียงในบ้านบางคืนเพื่อนบ้านจะได้ยินเสียงเดินไปเดินมาย่ำแผ่นกระดานเรือนส่งเสียงดังอยู่พักหนึ่งก็เงียบไปไม่มีใครรู้ว่าป้าอีทห่วงอะไรแต่ป้าช้อยประกาศไปแล้วว่าไม่ต้องขอให้แกช่วยเพราะแกจะไม่ช่วยอีกแล้วทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปในแกพูดทำนองนี้ลูกที่เป็นกระเทยก็ไม่ยอมกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าไม่กล้ากลัวผีแม่หลอกบ้านก็เลยปล่อยทิ้งเอาไว้เป็นบ้านร้างอยู่อย่างนั้นเองแหละครับมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังเรื่องวัวธนูครับตอนที่คุณบุญช่วยยังเป็นเด็กก็มีข่าวเล่าลือกันว่าที่บ้านลุงเมืองเนี่ยแกเลี้ยงวัวธนูเอาไว้เขาว่าวัวธนูในเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านก็ได้ถ้ามีคนบุกรุกเข้าบ้านพวกที่มาขโมยของหรือว่ามาคิดร้ายเจ้าของบ้านวัวธนูจะจัดการกับคนชั่วพวกนั้นอย่างเด็ดขาดจนกระทั่งต้องเพ่นหนีกันกระเจิดกระเจิงหรือบางคนก็เลี้ยงเอาไว้เพื่อให้ไปทำร้ายศัตรูคู่แค้นอันนี้ก็คงจะต้องคิดกันว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่ที่ลุงเมืองแกเลี้ยงไว้เขาว่าแกเลี้ยงเพราะว่ามีคนให้แกมาแต่เขาว่าการจะเลี้ยงวัวธนูก็ต้องเอาใจใส่เลี้ยงจริงๆไม่ใช่เลี้ยงเล่นๆเลี้ยงบ้างไม่เลี้ยงบ้างปล่อยให้มันอดๆจากอยากทีนี้ไม่ดีแน่เดี๋ยวก็จะเกิดไม่ดีไม่งามขึ้นกับเจ้าของถ้าเลี้ยงก็ต้องคอยให้ยาให้น้ำอยู่สม่ำเสมอห้ามลืมเป็นอันขาดเล่ากันว่าวัวธนูตัวนั้นปั้นจากดินเจ็ดป่าช้าผสมกับเท่ากระดูกผีไตโหงแล้วก็อะไรอย่างอื่นอีกหลายอย่างล้วนแต่น่ากลัวทั้งนั้นเนี่ยสำหรับวัวธนูนั้นไม่ใช่ว่าใครจะทำขึ้นมาก็ได้ไม่ได้แน่คนทำขึ้นมาต้องมีอาคมแก่กล้าทีเดียวอยู่มาวันหนึ่งวัวธนูก็สำแดงฤทธิ์เดชเพื่อนบ้านได้ยินเสียงดังคึกๆอยู่ในบ้านตอนดึกสงัดในคืนนั้นเสียงข้าวของตกหล่นกระทบพื้นทั้งที่ในบ้านลุงเมืองนั้นไม่มีคนอยู่เลยแกปิดบ้านเอาไว้แล้วไปบ้านญาติที่เขามีงานแต่งกันพอเจ้าของบ้านกลับมาเปิดบ้านเข้าไปก็เห็นบ้านเละเทะเกะกะตัวก็งงมากข้าวของเสียหายแต่ว่าข้าวของไม่ได้สูญหายไปไหนยังอยู่ครบเพียงแต่ว่าไอ้ที่บุบได้ก็บุบบี้ไปไอ้ที่บินได้ก็บินไปอีกหลายชิ้นก็มีร่องรอยทิ้งเอาไว้ให้เห็นลุงเมืองก็เลยเชื่อว่าขโมยไม่ได้เข้าบ้านแกแต่เป็นพ่อวัวธนูมันน่าจะเป็นคนทำแกไม่ได้ให้ยาให้น้ำมันก็เลยอาละวาดอยู่ต่อมาอีกคืนหนึ่งมีคนเข้ามาจะขโมยของในบ้านแต่หัวขโมยไม่ได้อะไรติดมือไปเลยได้แต่แผลกลับไปเพราะมีร่องรอยทิ้งเอาไว้ให้เจ้าของบ้านเห็นมันก็คือหยดเลือดหยดเป็นทางออกจากบ้านไปลุงเมืองตามรอยเลือดไปก็เห็นว่าไปในทิศทางทางด้านเหนือของหมู่บ้านแต่ขั้นแกตามไปเรื่อยๆหยดเลือดก็ไปสุดสิ้นอยู่ที่แถวๆบ้านหลังหนึ่งเขาว่าที่โจรมันเข้าบ้านได้เพราะเป็นว่าคืนนั้นคนในบ้านนอนหลับมันเป็นตายเขาว่าต้องโดนรมยาพวกคนร้ายมันจะมียาสำหรับรมให้หลับสนิทเพื่อเข้าลักของในบ้านไม่มีใครรู้สึกตัวเลยตื่นขึ้นมาตอนเช้าถึงได้รู้ว่าเกิดเหตุในบ้านพบรอยเลือดหยดเป็นทางอย่างที่กล่าวมาแล้วลุงเมืองสืบหาตัวคนบุกรุกบ้านของแกตามที่แกสงสัยเรื่องหยดเลือด ขณะเดียวกันเมียของแกก็ไปดูบัวที่หิ้งบูชาเมียแกเห็นสีแดงๆติดอยู่ที่เขาวัวทั้งสองข้างเป็นรอยเลือดเมียแกเชื่อว่าต้องเป็นเลือดแน่ๆข้างฝ่ายลุงเมืองสอบถามพวกฝูงของแกจนกระทั่งรู้ว่าที่บ้านหลังหนึ่งมีคนเจ็บป่วยด้วยบาดแผลเป็นบ้านหลังที่รอยเลือดไปสิ้นสุดตรงนั้นอีกด้วยแต่ว่าคนเจ็บเขาอ้างว่าโดนควายที่เลี้ยงเอาไว้มันขวิดเอาจริงไม่จริงยังไงก็ไม่มีใครรู้ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นตอนที่โดนควายขวิดแม้แต่เมียของเขาเองก็ยังไม่เห็นมีแต่คำบอกเล่าของคนป่วยเท่านั้นคนที่แอบรู้แอบเห็นก็บอกตามเนื้อตัวคนคนนั้นนะเต็มไปด้วยบาดแผลร่องรอยโดนขวิดลุงเมืองอยากจะเห็นรอยแผลแต่คนเจ็บบอกเมียว่าไม่อยากให้ใครเข้ามาเห็นลุงเมืองก็อ้างว่าจะไปเยี่ยมเขาก็ห้ามคนเข้าเยี่ยมเด็ดขาดลุงเมืองก็เลยแน่ใจว่าต้องเป็นชายคนนั้นแหละเพราะคนนี้เพื่อนบ้านรู้กันดีประวัติไม่ค่อยสวยนักเคยเกี่ยวข้องกับพวกลักวิ่งชิงปล้นมาก่อนก็เลยมีแนวโน้มอยู่มากว่าเขาจะเป็นคนร้ายอีกทั้งพิรุษที่เขาไม่ยอมให้ใครเข้าไปเยี่ยมอีกด้วยหลังจากเหตุการณ์นี้ก็เลยเป็นที่ร่ำลือกันว่าที่บ้านลุงเมืองเนี่ยมีวัวธนูดุนักเกิดมีคนอยากได้มาขอซื้อให้ราคาดีแต่ลุงเมืองไม่ขายคนนั้นก็เที่ยวไปเที่ยวมาหลายหนมาแค้นขอซื้อลุงเมืองก็บอกว่าแกไม่ขายให้ใครเป็นอันขาดวัวธนูตัวนี้มีคุณกับแกมากช่วยเฝ้าบ้านช่วยปกป้องข้าวของทรัพย์สินของแกทีนี้คนอยากได้ก็อยากได้แบบไม่คิดหน้าคิดหลังซะด้วยก็เลยทำการที่เขาเรียกว่าไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถาเขาเป็นคนมีลูกน้องก็ส่งลูกน้องให้เข้าไปลักวัวธนูลูกน้องก็ช่างไม่ฟังข่าวคราวซะเลยว่าวัวธนูตัวนี้มันดุมังงุมมังอาราเข้าไปก็เลยโดนดีรู้กันอีกทีลูกน้องที่นายคนนั้นส่งไปสาหัสสากันบาดแผลเต็มเนื้อเต็มตัวสมสารกลับไปหาลูกพี่แต่นายคนนั้นไม่ยอมรับว่าใช้ให้เขาไปทำการอันไม่งามก็ขับไล่สายส่งเขาเจ็บปวดร่างกายแล้วยังเจ็บปวดใจอีกด้วยเขาก็เลยไม่เก็บมันเป็นความลับก็แฉออกมาหมดสิ้นว่านายคนนั้นเป็นคนใช้ให้เขาไปขโมยวัวธนูบ้านลุงเมืองเมื่อเขาพูดออกมาอย่างนั้นนายคนนั้นในเรื่องอะไรจะยอมรับล่ะยอมรับก็บ้าเต็มทีแล้วก็ได้แต่โบยไปว่าไอ้ลูกน้องคนนี้มันใส่ความหาเรื่องให้เดือดร้อนคนอย่างเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกอยากได้นะอยากได้แต่ไม่เล่นวิธีสกปรกมีแต่ไอ้ลูกน้องนั่นแหละที่เขาคาดเดาว่ามันคงคิดเลวคิดชั่วจะขโมยเอาไปขายเองคนอยากได้เขาก็พยายามอีกก็น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือจะเป็นคนอื่นลุงเมืองก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะเกิดการอยากได้กันขึ้นมาไม่ว่าเขาคนนั้นหรือว่าคนไหนอ่ะใครๆก็ชอบของดีของขลังปรากฏว่ามีคนร้ายย่องเข้าบ้านอีกคนที่ลอบเข้าไปในบ้านลุงเมืองก็โดนเข้าอีกทิ้งรอยเลือดเป็นทางไว้ให้เจ้าของบ้านเห็นเสียงร้องโอยโอยดังลั่นกลางดึกปลุกให้ลุงเมืองทั้งลูกทั้งเมียต่างก็ตื่นขึ้นมาจนทันที่จะเห็นคนร้ายวิ่งอ้าวไปได้ร่างตะคุ่มแผ่นหนีไปแล้วก็เห็นด้วยว่ามีวัวใหญ่เขาโงงหน้ากลัวตัวหนึ่งไล่ขวิดไปจนพ้นเขตบ้านแล้ววัวตัวนั้นก็หายวับไปในท่ามกลางความมืดหลังจากนั้นไม่กี่วันที่หมู่บ้านมีงานศพคนตายโดนอะไรเข้าอย่างหนึ่งนะตามเนื้อตามตัวเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ไม่ยอมปริปากพูดว่าไปโดนอะไรมาแม้แต่เมียก็ไม่บอกพ่อแม่ของเขาก็ไม่รู้เขาไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแต่ข่าวลือก็ต้องมีอยู่แล้วเล่าหรือซุบซิบกันอย่างลับๆว่าคนตายโดนเขาวัวธนูขวิดแต่คงจะมีของดีหนังเหนียวขวิดไม่เข้าแต่ปรากฏว่าไม่เข้าก็จริงแต่ช้ำนายตายเขาคนนี้ไม่ว่าใครก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีแต่ก็เป็นคนที่ชอบพวกเครื่องรางของขลังอยู่มากก็เลยพูดกันว่านั่นขนาดมีเครื่องรางของขลังป้องกันตัวอยู่แล้วก็ยังโดนถึงตายนะโอ้วัวธนูตัวนี้ดุจริงๆเล่ากันต่อมาว่าลุงเมืองไม่สบายใจเลยที่มีคนเจ็บคนตายเพราะวัวธนูของแกสลดใจมากแกก็เลยเอาวัวธนูไปคืนเจ้าของเดิมผู้ที่ให้แกมาก็คือพระอาจารย์องค์หนึ่งที่แกนับถือมากนั่นแหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ เรื่องบ้านดุเนี่ยยายเพิ่มแกคนเก่าคนแก่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นคนชอบเล่าเรื่องเก่าๆให้ลูกหลานฟังยายเล่าว่าแต่ก่อนนี่มีครอบครัวหนึ่งมีลูกสาว3คนผัวเมียคู่นี้ฐานะค่อนข้างจะยากจนแต่ก็ไม่งอมืองอเท้านะแม้จะไม่มีนามีไร่เหมือนกับใครๆเขาก็ยึดอาชีพค้าขาย ด้วยเป็นคนที่มีฝีมือทางอาหารการกินแกก็ทำของกินหลายอย่างขายทั้งหวานทั้งคาวแต่ก่อนคนเขาก็ไม่ค่อยซื้ออะไรกินกันนัก ก็ขายไม่ค่อยจะดีแต่ก็พอที่จะอยู่ได้ตามอัตภาพกันไปทีแรกก็มีบ้านอยู่ต่อมาก็ไม่มีบ้านเพราะเกิดการแย่งชิงกันระหว่างพี่น้องแพ้เขาก็เลยต้องออกมาหาที่อยู่เองก็เช่าบ้านเขาอยู่อยู่ตรงโน้นบ้างอยู่ตรงนี้บ้างย้ายไปย้ายมาหลายหนหลายครั้งจนวันหนึ่งก็ไปเจอบ้านที่ออกจะน่ากลัวเขาเป็นบ้านไม้เก่าๆที่เจ้าของเขาไม่อยู่แล้วก็เลยให้คนเช่าไปไปเจอบ้านนี้ค่าเช่าไม่แพงพอจ่ายได้ก็เอาพาลูกสาว3คนเข้าไปอยู่กันแล้วก็ทำของขายกันไปด้วยแต่ก็ต้องเข็นเอาไปขายยังที่ชุมชนอยู่มาวันหนึ่งคนเป็นแม่ก็เกิดเจ็บป่วยเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนบ่อยๆเป็นโรคอะไรก็ไม่มีใครรู้กินข้าวกินปลาไม่ค่อยได้ผอมแล้วก็อาเจียนอยู่บ่อยๆด้วยบางทีก็หนาวบางทีก็ร้อนซะจนต้องเอาน้ำรดหัวราดตัวเป็นอยู่อย่างเนี้ยไม่ยอมหายแม้ป่วยก็ยังทำของขายอยู่ออกไปขายเองไม่ได้ก็ให้ผัวออกไปขายคนเดียวแต่บางวันก็แข็งใจไปเพราะว่าเอาแต่นอนก็รำคาญตัวเองถ้าไม่ทำของเอาไปขายก็ไม่มีเงินซื้อข้าวปลากินกันแน่ๆแล้วก็มีแต่จะหมดทุนด้วยการเจ็บป่วยของคนเป็นเมียนั้นทีแรกไม่ได้หาหมอต่อมาก็หาหมอแต่ก็ไม่หายหมอก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรอยู่มาวันหนึ่งลูกสาวคนเล็กสุดอายุเพิ่งจะ 3-4 ขวบก็กรีดร้องเสียงกรี๊ดดังลั่นจนกระทั่งพี่ๆที่กำลังนั่งเล่นกันอยู่ตกใจน้องตัวน้อยกรีดร้องแล้ววิ่งหนีออกจากบ้านไปเหมือนกับว่าได้เห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวพวกพี่ๆก็ตกใจแต่ก็พากันวิ่งตามไปออกไปถามว่าเป็นอะไรน้องสาวบอกกลัวกลัวกลัวพี่สาวก็ถามว่ากลัวอะไรน้องก็บอกกลัวคนตัวใหญ่ๆดำๆพวกพี่ๆมองเข้าไปในบ้านก็ไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็เลยบอกน้องว่าไม่มีอะไรหรอกเข้าไปเล่นกันในบ้านเถอะน้องก็ไม่ยอมผ่านไปตั้งนานกว่าจะยอมค่อยๆเข้าบ้านอย่างกล้าๆกลัวๆแล้วก็ค่อยๆมองไปทางที่เห็นสิ่งที่น่ากลัวพอพ่อแม่กลับจากขายของก็ช่วยกันเล่าให้ฟังแม่ก็ซักถามลูกสาวตัวน้อยจนได้ความว่าผู้ชายตัวสูงใหญ่ผิวดำน่ากลัวไม่สวมเสื้อนี่มายืนจ้องอยู่ต่อมาอีกไม่นานนักก็เกิดเหตุอีกวันนั้นคนเป็นพ่อปีนขึ้นไปตัดกิ่งไม้ใกล้ๆบ้านจะเอามาทำฟืนอีท่าไหนไม่รู้พลัดตกลงมาแต่ยังไม่ตายแค่ปางตายไปเท่านั้นลุกไม่ขึ้นต้องนอนป่วยอยู่คาบ้านทำมาหากินไม่ได้คนเป็นเมียก็เลยต้องแข็งใจทำกินต่อไปแม้ว่าจะไม่ค่อยสบายก็ตามหาเลี้ยงครอบครัวเพียงลำพังคนเดียวแล้วก็มีลูกสาวโตๆ2คนช่วยเหลือได้บ้างลูกสาวคนโตก็ออกไปช่วยแม่ขายของได้แล้วมีคนป่วยอยู่คาบ้านค่าใช้จ่ายก็มีมากทั้งค่าอยู่ค่ายาแล้วก็ค่ากินอยู่กันไปค่าเช่าบ้านก็เลยไม่ค่อยจะมีเจ้าของบ้านก็ไม่เห็นใจกันก็ออกปากไล่ให้ไปเสียไม่มีค่าเช่าก็จะมาอยู่ทำไมให้หนักบ้านร้ายมากเลยเจ้าของบ้านหลังนั้นเป็นผู้หญิงเห็นแกได้ไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นที่กำลังตกระกำลำบากเลยพออยู่มาวันหนึ่งคนเป็นพ่อก็ค่อยยังชั่วขึ้นมาเริ่มจะเดินได้ก็ใช้ไม้ค้ำยันพาตัวเองเคลื่อนไหวไปเริ่มช่วยทำโน่นทำนี่ได้บ้างแล้วแต่ขาเดินกระเพลกอยู่แขนซ้ายก็ไม่ค่อยจะดีนักมันบิดผิดรูปไปจากเดิมแต่แกก็อดทนมากเพราะมันไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วแล้วอยู่มาวันหนึ่งอาการป่วยของแม่ก็ทุเลาห่างหายจากอาการอาเจียนแล้วปวดหัวตัวร้อนไปบ้างนานๆเป็นทีไม่บ่อยเหมือนแต่ก่อนแต่แล้วก็เกิดสิ่งแปลกประหลาดน่ากลัวขึ้นมาอีกเมื่อเด็ก2พี่น้องกำลังช่วยกันนั่งแกะเปลือกกระเทียมกันอยู่ขันอลูมิเนียมที่คว่ำอยู่บนฝาโอ่งมันก็กลิ้งตกลงมาแล้วก็กลิ้งหลุนเข้าหาเด็กพวกที่นั่งทำงานกันแล้วที่ทำให้เด็กๆทั้งสองต้องพากันวิ่งหนีออกจากบ้านก็เพราะว่าพวกเด็กมองเห็นไปว่าขันกลมๆที่กลิ้งเข้าหานั้นมันไม่ใช่ขันน้ำแต่มันกลายเป็นหัวกะโหลกคนสีขาวๆตอนนั้นคนเป็นพ่ออยู่หน้าบ้านเด็กๆก็พากันวิ่งไปหาแล้วก็บอกพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อก็ขยโยขยเยกเข้าไปดูในบ้านก็เห็นขันที่อยู่ที่พื้นก็บอกลูกๆว่าหัวกะโหลกที่ไหนล่ะมันก็ขันน้ำนั่นแหละแต่เด็กๆก็ยังยืนยันว่าทีแรกเป็นขันนะมันกลิ้งมาแต่ทีหลังมันกลายเป็นหัวกะโหลก